Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Środa, 29 października, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Tasty Drinkers na dzień dobry. Nie w gitarkach, choć już się pojawili przed szóstą. Na razie po godzinie piątej. Pięć po piątej witamy Państwa w nowym dniu. Środa, 29 października przed nami. Dzisiaj obejrzeliśmy dwa miesiące z niewielkim układem do końca roku. 63 dni, bo dziś 302 dzień tego roku. Słońce obudzi się za godzinę z kawałkiem, zajdzie po 16, a dzień potrwa niecałe 10 godzin. Dziś Darii, Eusebi, Violetty, Felicjana, Jacka i Narcyza. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. Dziś też dzień bez zakupów i Światowy Dzień Udaru Mózgu. O tym jeszcze będziemy mówić. Państwa korespondencja w sprawie pogody i w sprawie warunków jazdy. Także pan Jasiu, jak zwykle z wahadełkiem Łódź Grudziądz, PDF, poranne drapanie fury, bo białe szyby, białe i mgły, wszędzie biało i z minusikiem. No, o tych prefiksach za chwilkę pan synoptyk, ale wcześniej Mr. Zub. Lekko skrobie do drzwi, strasznym okiem cyklopa raczej gromi drzwi. Mój, jestem kawałek. Tym ze ścian już zdrapałem, zamurować czas drzwi. Mój, jestem kawałek. I tak, tak, nie brakowało trąbków. 9 minut po piątej, zatem czas na prognozę pogody. Uważajmy na drogach, bo ranek mglisty, ale w dzień ma być słonecznie. Po południu na krańcach północno-zachodnich może się chmurzyć i delikatnie padać. Wiatr południowy, ciśnienie niezdecydowane, a w dzień od 8 stopni w Małopolsce, 10 w Górach Świętokrzyskich, najcieplej na Warmii, Mazurach i na Dolnym Śląsku do plus 13. gazety, wasze kolorowe gadżety. Omijam bokiem, omijam bokiem, omijam bokiem, omijam bokiem. Jednym skokiem w jednym momencie znajduję się w innej przestrzeni. Przestrzeni, coś lepszego czeka. Omijam bokiem wasze kariery, omijam polityczne afery, omijam bokiem wasze kamery, nie ze mną te numery. Omijam bokiem wasze konwenanse, wydziale na pewno nie był już rybansem. Moi szatowie to kosmici, choć są teraz trochę ukryci. Yo, hey! Ja mijam bokiem tego, co dobre i tego, co polskie. A na przykład z zachodniopomorskiego to propozycja dla smakoszy. Ryby z jeziora Miedwie są produktem tradycyjnym. Wędzona sieja miedwieńska, sielawa, węgorz i leszcz. To 29. specjał z Pomorza Zachodniego wpisany na listę produktów tradycyjnych. Jak mówią organizatorzy całego przedsięwzięcia, starają się dotrzeć do dawnych receptur wędzenia. Najcenniejsze okazały się rozmowy z rybakami, którzy pracowali przed laty przy tego typu inicjatywach i to oni przybliżyli historię, jak wędzono w miejscowości Wierzchno. Ryby wędzone produktem tradycyjnym to z zachodniopomorskiego. A z zapowiedzi nowego dnia i pewnie coś dla młodszych też chwalimy polskie, bo warto, bo to może być kolejny sukces na miarę Wiedźmina. Do światowej dystrybucji trafia dziś gra warszawskiego studia z budżetem na produkcję sięgającym 32 miliony złotych oraz kolejnymi 10 przeznaczonymi na marketing. To jedna z największych tegorocznych polskich inicjatyw z sektora kultury. Dopracowana gra akcji z elementami RPG. Też pewnie o tej kolejnej polskiej grze, która rusza na podwój świata, jeszcze w Trójce będziemy mówić. 12,5 minuty po godzinie 5, Grażarze te i Świerszcze. autopromocja. Znasz jakieś teksty Jacka Cygana? Oczywiście, myślę, że mógłbym tutaj przytoczyć co najmniej kilkanaście jego największych przebojów napisanych dla największych artystów w naszym kraju. Tu pozwólcie, że pozdrowię słuchaczy Trójki w Eterze. Wiem, że słuchają nas dzisiaj w Pekinie, w Montrealu. Zdaje się, że wszyscy w Polsce znają, a i nie tylko w Polsce, teksty Jacka Cygana, dlatego z przyjemnością zapraszamy Państwa na Benefis Jacka Cygana. Bo jak wiadomo, każde pokolenie ma własnych bohaterów i naszym bohaterem będzie Jacek Cygan. Już dziś. Tuż po 19:00. Prowadzenie na dwa serca podobno, czyli na dwa głosy, czyli na dwa usta. Dwójeczka młodych ludzi. Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Zapraszamy. Autopromocja. Jak posąg w marmurze zaklęty, wystajesz na klatkach. Topisz w procentach talenty w tak wielu przypadkach. Dlatego stanę, poczekam na trzeźwości, omen. Nie sypnę znów garścią złotych monet. Znowu przyprosisz, bijąc się w piersi, w dłoniach schowasz twarz. Tych rąk siedzących nie poznajesz, bo to nie są ręce. Trinity i ręce. Ręce na pokład i bierzemy się za prasę, bo to już 20 minut po godzinie 5. Zaczniemy od Metra, które to informuje o tym, że w sezonie grypowym rodzice zastanawiają się, co robić, by przedszkole nie odesłało chorego dziecka. Sezon grypowy już trwa, w obawie przed epidemią żłobki i przedszkola trzymają się zasady, by nie przyjmować na zajęcia chorych dzieci. Opiekunki odsyłają maluchy z gorączką oraz z objawami ciężkich zakaźnych infekcji. Warunkiem powrotu dziecka po chorobie jest pokazanie zaświadczenia od pediatry, że maluch wrócił do do zdrowia i już nie zaraża, to może być kłopot, bo lekarze w publicznych przychodniach nie mają obowiązku wystawiania takich dokumentów, bo nie wynika to z umów z NFZ. Draka o chorego przedszkolaka, o tym dzisiejsze Metro. Z Rzeczpospolitej o tym, że Polacy beztrosko wyrzucają akty notarialne, kupna domów, dokumenty o stanie zdrowia, nawet zeznania podatkowe. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego w ramach kampanii Nie daj się okraść, chroń swoją tożsamość. O tym dziś Rzeczpospolita. A wiedza o tym, że trzeba niszczyć dokumenty z tak zwanymi wrażliwymi danymi, jest powszechna, jednak praktyka do niej nie przystaje. Na śmietnikach lądują prawie w nienaruszonym stanie stosy druków, z których łatwo odczytać można personalia, numer PESEL, numery konta, stan konta bankowego. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita i o tym jeszcze w dwóch słowach będziemy mówić. O tym także przypomina Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Ale wcześniej jeszcze Dziennik Gazeta Prawna o tym, że przetarg na śmigłowce bojowe wart 11 miliardów złotych jest zagrożony. Jeden z trzech oferentów zapowiada, że może do niego nie przystąpić. O całej tej sprawie pisze dziś Dziennik Gazeta Prawna. Prasa po godzinie 6 w porannej audycji, nie tylko prasa u nas w kraju raju, ale także prasa zagraniczna. No i rzecz jasna rozmowy z komentatorami i publicystami, a pierwsze strony gazet już za godzinę. A wracając do tych bardzo osobistych danych, wciąż niewystarczająco chronimy na przykład kody zabezpieczające dostęp do kont bankowych, czy hasła poczty elektronicznej, innych użyteczności wymaganych szczególnej ochrony. Jak wykazało badanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kody PIN często jednak jeszcze są zapisywane nie tylko na kartach bankomatowych, ale także w telefonach komórkowych, w notesach czy innych miejscach, w których łatwo można je znaleźć. Takie informacje powinny być traktowane tak jak coś najbardziej osobistego. Cytując jeden z portali zajmujących się ochroną informacji, hasła i kody PIN trzeba traktować tak jak majtki, nie pożyczać, nie wystawiać ich na widok publiczny i często zmieniać. A o tym przypominają słowa samego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, które to przytoczył pan Wojtek Wiewiórowski. Bardzo dziękujemy za te informacje, za to przypomnienie panu Wojciechowi. Te bardzo osobiste kody PIN, przypominamy o tym niezmiennie. A wracając do informacji ekonomicznych, to jeszcze polecamy Wiadomości Gospodarcze po 7:30 i Informator Ekonomiczny, bo wielokrotnie w Informatorze Ekonomicznym o tym właśnie, jak traktować te swoje dane, wrażliwe dane dostępu do internetu, do komputera, do kont bankowych. Po 9:30 Informator Ekonomiczny niezmiennie polecamy i zapraszamy. 23 minuty po 5:00, za chwilę kalendarium, także to muzyczne. Kto to jest ja? O kim jest mowa? Gdy mówię o sobie, nikt w sobie się schowa. Kim jesteś ty? Czym to, co czujesz? Gdy nagle się wszystko kołysze, wiruje. I po co tyle pytań? To proste jak drut. Niebo jest w niebie, a ziemia tu. Nie godząc się z tym faktem, musimy sprawić cud. Ziemię wchnąć do nieba, a nie do tu. Po co nam my? Czy starczy nam siebie? 27 minut po godzinie 5 przypominamy sobie to, co wydarzyło się w historii, a wydarzyło się wiele. To już 27 minut po godzinie 5, a zatem równo 150 lat temu, w 1864 roku założono Międzynarodowy Czerwony Krzyż. 111 lat temu urodził się Mieczysław Jastrun, poeta, prozaik i eseista, zmarł w 1983 roku. Równo 90 lat temu urodził się Zbigniew Herbert, poeta wspaniałych zbiorów Struna Światła, Studium Przedmiotu, czy autor esejów, lirycznych dramatów. Pamiętamy, że wykładał współczesną literaturę europejską w California State College w Los Angeles. Herbert zmarł w 1998 roku. W 1959 we Francji ukazał się pierwszy komiks o przygodach Asterixa. 15 lat temu Leszek Cichy zdobył piramidę Carstensz, najwyższy szczyt Australii i Oceanii, tym samym jako pierwszy Polak koronę Ziemi, najwyższe szczyty wszystkich 7 kontynentów. 6 lat temu zmarł William Wharton, amerykański pisarz i malarz, a 6 lat temu też wyprodukowano ostatni autobus marki Jelcz. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe, piękna, okrągła rocznica urodzin. Pani Magdalena Zawadzka, wspaniała aktorka, ma dziś urodziny. Winona Ryder, amerykańska aktorka, również wszystkiego, co najlepsze. W muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy, że 70 lat kończy Danny Lane, gitarzysta i wokalista kiedyś Moody Blues. Wspominamy go w nagraniu Go Now. We've already said I don't want you to tell me that. Mody blues, muzyczne wspomnienie sprzed lat. Ho, ho, ho. Urodzinowo w kalendarium. To już minęła 5:30, pora na prognozę pogody. A pan synoptyk krótko i na temat, tak jak co rano. Ranek mglisty, w dzień słonecznie, choć dziś po południu na krańcach północno-zachodnich może się chmurzyć i padać. Wiatr południowy, ciśnienie niezdecydowane, a w dzień ma być od plus 8 stopni w Małopolsce, na Górnym i Górnym Śląsku 9, w Górach Świętokrzyskich 10, w większości regionów 11, ale na Wybrzeżu, Pomorzu i w Wielkopolsce 12. Najwyższa temperatura na Warmii, Mazurach i na Dolnym Śląsku do 13 stopni. Trójkowy budzik. Na 70 w muzycznym trójkowym kalendarium, bo tyle właśnie kończy Robbie Van Leeuwen, gitarzysta, wokalista, autor tekstów Shocking Blue i chyba ich najbardziej znany Venus właśnie. Za 25 minut szósta, witamy Państwa w nowym dniu. No tak za godzinkę będzie można to powiedzieć, bo słońce zajdzie za niecałą godzinę, zajdzie po 16, a dzień potrwa prawie 10 godzin. Najlepsze życzenia. Pamiętajmy w tej bieganinie przed świętami wszystkich świętych, różnego rodzaju zakupami, tym co na głowie, o wszystkich świętujących właśnie my przypominamy. Ku temu ma służyć też i ta króciusieńka kartka z kalendarza. A zatem dziś imieniny Darii, Eusebii, Violetty, Felicjana, Jacka i Narcyza. Wszystkiego dobrego. Tak mówię o tej bieganinie, bo dziś znalazłem też w karteczce dzień bez zakupów. No, a tu bułki, mleko, masło. Jakoś to się uda może pogodzić. Środa, 29 dzień października przed nami, to także urodziny nie 70, a 68, które obchodzi Peter Green, gitarzysta Fleetwood Mac. Thank you. of me, baby, I tell my feet turn cherry red. You roll me so hard, baby, I'm falling out of bed now. Please stop messing around all the time. Now look at those, stop messing around. Please somebody, baby, stand of mine. Stop Missing Ground i Fleetwood Mac w muzycznym trójkowym kalendarium z najlepszymi życzeniami. Za 22 minuty szósta to gratka dla miłośników lotnictwa. Głośno nad poznańskimi Krzesinami rozpoczął się zlot, taki zlot 2014, czyli trzydniowe spotkanie dowódców polskich sił powietrznych. Pierwsze samoloty oczywiście już wylądowały. To doroczne spotkanie szkoleniowe dla najważniejszych dowódców polskich sił powietrznych. Na lotnisku w Krzesinach wylądowało już 30 statków powietrznych, począwszy od śmigłowców przez nowoczesne myśliwce po wielkie samoloty transportowe. Ale zlot to również nie lada gratka dla spoterów, czyli ludzi, którzy jeżdżą po Polsce, nawet Europie, fotografują samoloty. W Krzesinach było ich wczoraj ponad 150. Mówią, że w ciągu roku nie ma zbyt wielu okazji, by w jednym miejscu zobaczyć i sfotografować tak dużo wojskowych samolotów. Tym bardziej, że pogoda dopisuje. Głośno nad poznańskimi Krzesinami pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich spoterów, dla których to gratka właśnie w tym miejscu. Za 21, szósta. Mnie dołuje, a się czuję trochę chory. Skrzydła jakby coraz większe, za to pod oczami wory. Mimo czego tak się męczę, nie wytrzymam tego Za 18.06 jeszcze jedna ważna zapowiedź dotycząca dzisiejszego dnia, bo dziś rozstrzygnięcie plebiscytu na wybór głosu, który zabrzmi w wagonach drugiej linii metra. Mieszkańcy Warszawy za pośrednictwem SMS-ów poprzez internet mogli decydować, czyj głos będzie im towarzyszył w przejazdach. A wśród sześciorga kandydatów jest troje dziennikarzy Polskiego Radia: Marzena Wyczółkowska, Małgorzata Tułowiecka i Andrzej Matul. Przypomnijmy, że w pierwszej linii metra od 1998 roku stację zapowiada lektor telewizyjny i radiowy pan Ksawery Jasiński i nawet ostatni przystanek zapowiadany przez pana Ksawerego brzmi po prostu fantastycznie. Uwaga, stacja końcowa. Prosimy o opuszczenie pociągu. To promocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Trójkowy budzik. Rolling in the mud, all of you amaze me. It just don't bother me no more at all. I nowe, gitarowe, świetne, polskie, dobre było polskie. 11 minut pozostało do godziny 6, lista obecności podpisana. Kto nie zdążył, no to dosłownie ostatnia chwila, bo za chwilkę gitarki. Przed godziną 6. Tak, to lubimy najbardziej. No i gitara. Na 8 minut przed godziną 6. A właśnie w tym spotkaniu gitarowym dziś rocznica śmierci, 43. rocznica tragicznej śmierci. Właśnie w 1971 roku zginął Dion Allman, wirtuoz gitary elektrycznej, współzałożyciel The Allman Brothers Band. We'll be right back. Jesiennych spotkaniach z gitarami dziś The Allman Brothers Band. No i gitara. Szczere aż do bólu od pana Andrzeja. No, to teraz spokojnie można się położyć spać. Szczere i dobre, dobre. Dziękuję państwu za poranną korespondencję. Będzie się działo w poranku po godzinie 6:00 także muzycznie. Zatem polecamy za 3 minuty o 6:00 serwis, a my już pięknie dziękujemy. Elżbieta Różycka, Piotr Łodaj, do jutra. Dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc to co było jest spełnione, błądzę tylko w jedną stronę, więc czekam i wiem, po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata, gdzie po prostu gdzieś. Jeśli coś się dzieje wokół, wchodzę w środek krok po kroku, bo to co w ruchu daje wiele, daje szanse i nadzieje, to czekam i wiem, po prostu co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzieś, po prostu gdzieś. Jeśli dzieje się cokolwiek, to wskazuje, że jest dobrze to. Gdybym nagle stracił wiarę, to co było będzie dalej to. Czekam i wiem, po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzie. Dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc gdybym nagle przestał marzyć, że coś może się wydarzyć, to czekam i wiem, po prostu wiem, że odchodzę i nie muszę wiedzieć dokąd, bo nie wrócę już. Nie wrócę już. Zapraszamy do reklamy.